أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وبشر السليم السلمي وحلو السليم من عليك بما كثير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فهو خلق بني سيدي هو سكت بي في جاري سعان بمسكين ده جلا مقدر نكي او يسي كونه اخفل حال بني واخلي ندان سيدا دان يس روي دان اغل وجه دادا ابتدا كي دارو را زادي دلاني مدرسة جفر خواهي شعر خراب كالطول بريدي من لك شرابو كي على فا يوما فيوما تجري جان تجري رورو شراب حرم كري دس على فا دارو ريسة لكي هم تجري جان اولنا اصلا تيرو تاكا تستعادي تاكت تتاسو بمران ني مسافران نئی تدرس کی بیا قطع سو رو را نستی ما ستی کی دیا ریتی او دا فی دیا دیرو ریس را سمانا سبتا دکا تردی که خدا ہوگی کول دی فراس کا نکول او فی دیا ریتی فی دیا دیرو ریتی مقام دا دیتا ایتمانا سبت را لو او منا سبت دارا کہ پروڑی کی سائے خرا اذکار نہ کئی او دا یوکس سعان دا ستا بلچہ تغیر کو نگا تا سنو خلقا کے تا سخا نو تو آب نشتا دا غالیم ہو گئی دا او دا نیم ہو گئی چھتا بلچہ تغیر خدا نے ولی ہو گئی پی دا نیم ہو گئی چھتا خرا اذکار دا تا بل تغیر کو دا تا اخل زان ہو گئی کو او ویکن زان ہوگی خوالی لذلك بلتا يقول فلا أوقاتك فلسا إشهلي فلا تأشيه ثم أبالك سنفعه أو بأرغيك وقوماتك المقصود هذا لذلك تكثر هم دار ودن وعلى الذي يتيقون أنك سلام قدر نكي أو معنى ذلك يتفعه وخلقه تتكثر نكي بغير تجيز لنا دا معنى هم فوش ملي جگہ چباوے خال کے انگا سل پر رسی وچ انگا سل پر را رہے دی مراد آسو کہ او طاقت مسلو بھی طاقت سلوشوئی لیکی برن او برادن لا یم جبر ہوگو آ طاقت چا مسلو دی لوجہ دی بڑا تو لوجہ را کی بڑای او یا لوجہ دی مرضنا لا یم جبر ہوگو چلی آگے امید جوڑی دو نشی کرے نعوال لا تجیبنا بغیرهم ہم دمانا کیجئے او یا دمانا ترابک اتراکن مقدر اکیل او ساستا للاش مقدر در داخو تفصیل در او تفصیل اغا قفل رئی سر روانا در دلتا دا تفصیل کی اللہ غلی مقدر اکان اغی اللہ رسا سلیکی تو ازم اللہ نکرات حرصت قدارکا خبر کی رکھتا ہوا اردہ آتے رہا چاہیے کہ قرآن کی اللہ را غلے رہا مدار ہوا کی رکھتا ہے بڑا تصویر کو وہ یو کبر دا یو کبر دا دا فرق یاد ستی کبر دا بیتا گیاں گے دا لکمانے تقبول سر کبر اور چا کبر شی بھی بنی خطقہ بھی جب وہ انہیں زمان سر بڑا سوک سر پیدیا تون اول تنین گویا فیدیا دار اوز از فیدیا کمانا یا طعام مسکین تغا طعام مسکین دن ای قدر ما یا کلیهو اوز دا طعام مسکین دا مقدار دا و قرآن که بیان نشو ای قدر ما یا کلیهو فی یومین فیوری لیکن اوا مقدار مستون غالی کوتی غلی تغییر شده در غریب کوت رو برسنا شهر که کن خراب اغا عام جری عدد بی اغای که یو سیر دا دار يجي قرار سلي كل يومين وما سيبين نفس السعادة بغرامنا ويا السعادة يربح وغيرنا وفي سيراتين لما تغدر له سواء الذين يسيحونه فدية سعال مسكين تخبرت من خلافه فهي سعال مسكين أقول لك لكن وإذا خدت فدية سر نفر وعلى الذين يسيحونه فدية سعال مسكين فدية سعال مسكين فدية مزافة سعال مسكين قصة فدية مزافة سعال مسكين دا إذا خدت لقيدا وهي للبيان وإذا خدت فدية يكون طعام تشرب لا يدخل بيان فجالي طعام لمسكين ده فجالي طعام دي مسكين ده لذا طعام دي مسكين خدا فجالي شخص لذا فجالي طعام دي مسكين تمام طعام دي مسكين فجالي يوم مسكين طعام فجالي لك لذا خطر لا بيان لك وقيل لا غير مقدر ولا لا تكون غير مقدرة يا كلمات لا لا غير وقيل تقول لا لا مبتدا لا لا مبتدا مين نقول كذا لا لنقي لا ناس عبيد لا نمارة لا زيد عمر بكر نقي لا ذكر لا لا تكون مقي ذكر لا لا هو تعبير نمارة اسم لا غير مقدر لا غير مقدر هذا لا يفهم بعض إفاد كلمة بلدي ما هو معنى بيانك داخل فلو جبني لا غير ينجمع على تقفل ما تبني وكان مخيئين فهو دامنك تبقى خلقه تقفل تقفل ريني فهو دامنك ليس هو تقفل كانوا مخيرين في سر الإسلام فهو الإسلام وأن يستعون أولي صديقي تقاتوا في دائر الكوري أكبر جنزين ثم نسخاب بأداء خيار منسوق يشون فتعين يستعون سلام توزر الله خام خاصتي دا منسوق تاتركم بقولهم وذي قول يا لسلام فمن شهد منكم الشارع فليسنوا توزر هذيك تاتنا مياسكت قال له لا تجد أمامكم رجلنا غلاما تأكله بالغ وتدرسه كل خبر سهل برابر رجل لا تجد قوز دا قول كتم تاستا مخي دي نفس بيان شو لكي ابن عباس رضي الله تعالى قول دي نئي قال ابن عباس إلا الحامل والمؤل الحامل والمرجع إذا أخترتان خوفا على الولي وإنها باقية بلا نفس في حقهما ديبا هكي بغير نفسنا كما تقوص هم دا خضر تحمل هذا يا مرضى عالم أغاق خراغ نقري نجري كلي بشيدي ملك خطر هذا يدني مرضى عالم خراغ غيبي نبي شدي نبي بشي بزخري ناغوي في جاء ينكي جاء قضاء نفس سرولا بل أندغا في جاء ديبا هكي وصن دا ومن تطوى خيرا جاءت برضا سر خير كار كورو أخير برضا سر فنجي بزيادة بزيادة سرم فقد مسؤولي مفيديكم أثر في ذي أخو تعان لمسكين دا تغانيش السادر يا مدن دا أستر جايد فقد أخو جلي سرم لأغي مدن زياد سر كي يونين سر يدوت سر كي يا طبع نسل سادر قراء سابر كي مليخ خبر دا فهو أغي التطوع دا تتوج للقول خير له دا بهتر دا دلي فران قول دا في دياخو تاستا على يتمار وعفا وتاسو اخبر اختيار كوي شايا اتاسو في عبادت كي روزة سلم كي سيدا لا قفي ديكي زالة خبرة ترونيكي مجاهدات نفس تا انسان تا روحانيت اسليكي تركيب وان تسوم جني سيامكم يتاثر بيس تلزم وزادا خبر خير لكم خبر خير لكم دم تربيت وزغر بهتر دي لتانا بهتر دي من الاختيار والفيدتين لإختار لفيدينا لفي إختار وطريم وبيغرب لك إن كنتم تعلمون کتاګه په یې غیاله انه خیر لكم اذا تاسو کرا به تر ځان په یې ان دایم کول وسلو ان کونتم تعلمون انه خیر لكم اذا به تر ځان تاسو په یې غی نو ان کونتم تعلمون دای ته دا جواب شت ففعلوه ندی آثار وکړه کته په یې چې خیر ده خو خیر کوه کان ففعلوه به تاسو دا کار وکړي تلک الایام شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى تلک الایام حضرت دلان منتشر فلسنا مبتدا خبر شهر رمضان کی جو ہے یہ شهر رمضان ہے میاس رمضان دا رمضان دلان منتشر الذي انزل فيه القران دا هغه میاشت چې نازل ده په دې کې قرآن جوړیږي ټول لیکن فند دې کوي دغه چې مولا تا مخکې د شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې بیان خو مخکې نه مخکې خدا و چې ایاما معدودات په شمېر ورځې دي نو اصل کې افاده په دې کې ده چې تلکل ایامو دا مبتدا ده دا مخیوری کنید که تیل کل ایامو دا ایام کم یه جیدی او دیر ایدو تایی نو شوی علای که لگ یه جیدی او تا دالا شایی دا شهر رمضان چون خبر کرد شهر رمضان دا دا قولید میاشت رمضان دا دا اللہ لید رمضانی پر سفت کرد و رمضان امعرفه نمال علم دا میاشت رمضان کم رمضان اللہ لی انزل فیه القرآن تبعی القرآن دا شدر دلو المفهومنا إلى السماء الدنيا وتدى السماء الدنيا في ذلك القدر ولا ذلك القدر فيه فيه المبتدى تلك الأيام ذلك هو يسي قوز دار قرار فاق لوح محفوظنا قرار فاق لوح محفوظنا سماء الدنيا يا بيت العزة ستبيك أقاع غلي قدير مغزفت تلك القرار محفوظ شو. دا ټول دفعتنا لله یودن بیا په درویشو کالو کې وقتن فوقتن به اعتبار ضرورت دې الله پاک باندې پرې هغه وایي چې هغه دې یو کالو کې نه درولو الا دې څه ده لکه چې نبی کریم سره هغه اومي او النبي الامي او دا کتاب دا نه دې کړو دا کتاب واحده ابي وصل دې کې دا څه کوي ما یو کال کې خامہ حاضر په نو پرته چې شای بوه نو وکړ کتاب دې زبر وځه علی نه وې جنا ما دې کتاب را کومه یو کتاب عالم تټه لوې هي دا ویل کې اذن عالم هي چې ما ته کتاب را کوي او ته خاني کې بند کوي پر اساس بکه ضرورت انا نه اشتیاجه دا خلو یې کارخانه کړه واخه ورا ګورا کړه ورا ګورا کړه ورا ګورا کبس کړه غل کړه ونه ځان سره خالي کړه مولان ځان سره خان اګه دا چې خو راځي دا وګوري دا توخي اخر دې چې دا خل کړه ونه یې ځان سره انا کله ونه دا چې تا به مخې پوز انا خو ځای باندې دا هغه ځای باندې ځه خانې نو ګورې دلته کې لور نه نوونه نه بیا څه اومي وو او سره چې نه اومي وو نو الله پاک ورته په ځای کتاب نه کوي وجې آی حبیبه تا چې کله زه وایې پیشې که نه یوه خبره هغې وخت وزه تا ته چې بلي همې هر څه حکم وتلې لکه نن سره تاسو ته خدای پاک عذاب مهیا کړو نمبرې ممبرې انوړ کوي بس موبایل استاد جی ها داسې مسله راغلي څه وکړو ایکدم یې وایه کړې لکه چې بیا نه زر ځای دا چې تاسو زر وه خبره معلومه اوس خو مسافت پاتې نه شو که کوم ځای کې او دلته خوار کښې خلک وي که نه کله چی نه فصل وایي مقصد کله چی نه سره کوم کله چی نه فصل وایي بهرحال نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځکه بحث ضرورت الله پاک کتاب ورته نه ورکړه ځکه چې په کتاب نه وې سم پوهېده نه نو شهر رمضان کې دې خبر راغلې یو دا ده چې قرآن په کښې نظر شی بل دا چې لیلة القدر ده بس لیلة القدر هغې سره ټوله میاشت لکه تاسو ګورئ یوې شپې سره ټوله میاشت لږ ځنګې معذر شم تاسو خاندان کښې یو عالم پیدا شي یا بادشاه کښې پیدا شي دا زمونږ خاندان کښې خو بادشاهان دي عالمان دي تاسو خاندان کښې چې یو ملا شته یو سړي سره انقلاب شته ناموري عزت نام و ناموس او نه پیدا شي نو ښارونه دا دوه فضیلته پکې پکې لیلة القدر دا یوه نه ده دا ډېرې دي هر څه دغه چې کله دلته شپه وي امریکې تېرېږي مخکې شاید تېرې که نه وي تېرې اوس دا کوي لیلة القدر یوه نه وي هر چا وي یوه خو هر چا دې بله جدا جدا د نوی لیلة القدر کښې اوس دا قرآن ته نظر شوی ده خو دن په حال د کون د قرآن کښې چې دا حادي ده حال دا ویان حال ده حال یعنې منت دولتې لدولتنا او وبینات او بل دا واضح دلیل دي آیات واضحات داسې آیات دي چې هغه واضح آیات دي اوس خیال کوئ دا هدن او بینات دا حال ده حکم حال ده حال لازمه حالات کښې خو انتقال وي که نه لکه جا ریزیږم را کښې به کال کون جا کښې تسکو کله سوري کله نه وي څوک بې ته حال سره مقید شو دا به داسې حال وي چې منتقلب وي کله به حادي وي کله به حادي نه وي کله به بینات وي کله به بینات نه وي نه نه همېشه همېشه دا خو دا ده صحیح که نه وبینات وي اوس دا هدا وبینات چې تاته ذکر شو منل هدا دا له جملې دی هدایات نه دي او له جملې دی بینات نه دي منل هدا نه دا بیا تاسو ته تعبیر کوي مما یهدی الی الحق د هغه شی دغه هدایي کوي په طرف حق نو هغه هدا چې هغه حق ته رانما دي هغه هدا اوس هغه هدا کوم ده چې حق ته رانما ده من الاحکام د احکامونه مراد ده چې دې احکامو کښې هدایت ده و من الفرقان و هغه بینات چې هغه کوي دی د جملې د فرقان نه یو خو اول نه خدای ورته سبېره کړ بېدل چې دا د هغې جملې نه دي لکه نورو انبیاو ته الله پاک استوي داسې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدا یې کړي ده د جملې د هدا د انبیاو نه د جملې د فرقان د انبیاو نه الله دې ته حل کوي مما یفرقو بین الحق والباطل دلته دا هدا چې کوم ذکر شه هدن وروسته بیا وایي چې من الهدا ګورئ هلته نکره ده هدن او دلته من الهدا دا معرفه ده هلته بینات نکره ده دلته الفرقان دا معرفه ده نو چې تېرو انبیاو کښې یو شی بیان شوي جمله هغه د هدایاتو د انبیاو حتی اورېدلې ده نو معرفه په کار ده دارنګې بینات واضح واضح آن د جملې د فرقان سره خو د بینات سره کښې فرقان اړو مطلب یو ده ځکه چې فرقان چې هغه شی بلکل صاف جدا کړي یو بل نه دا هغه دلیل دي چې هغه بینات وي که نه واضحت به الفاظ دیګر یوه بله خبره هم واورئ هدل للناس په حال کون د قرآن کښې چې دا هدا ده د پر د خلکو اوس دا هدا یې منقرر ویلې اشاره عظمت ته ده چې دا ډېره انتهایي عظیمه ده حتی لا یحاط بطرفیه د دې په طرفینو احاطه نه شي کوي ویلې لکه چې دا هدا چې کوم نکره ده دا قرآن ته په اعتبار د ذات سره ثابته ده دغه اعجاز د قرآن دا د قرآن فرق اعجاز ده دا قرآن معجز ده دا اعجاز د قرآن ذات سره لازم ده لازم صفت اوس دا چې د مخکې نورو هدا کبې لېره ده دا خو یو عارض ده لکه دا طالبان د طالبانو ده اس کا طالبان نہیں گیا وجہ مانا چاہیے طالب نہیں طالب خدا خود یہ طالبان ہونا دیکھو یہ سر کے حال لگا ذات پر جاتا خدا خبر نہ دا چلا یہ طالبان ہونا دا دنیا کے طور دنی کی طالبان اصل کی دا اول خدا دا دا اجاز والا خدا دا کتا سا تو دے مقابلنا عاجز سے لتا سا رہنمائی ہوکا چلا دے بندہ کلام نہ دا تقدم مثله ما كده خبره ترشيد وقال له ومكلفه لئلا يتوهم نفسه لبلد متوهم في نفسه وتعميم لمن شهد اكثر مراد هذا دماغ كده مريض او مسافر ده ذكر والتر كفائده من ايام اخر ومن كان مريضا او على سفر هل تتذكرون فائده من ايام اخر وعلى الذين يتيقونه جمله خدا ولو تدا على الذين يتيقونه دا منسوخ ده بتدا منسوخ شي على الذين يتيقونه دا مرض او سفر كي تروغاز نساته دا منسوخ شي دقا خوا على الذين يتيقونه وديك خون روزي ستل لو كنا تاكا تيوي دي روزي بيان كا فيدان كي روزا نساتي نو دي حالت كي روزي نساتل دي مرض كي نساتل دي سفر كي نساتل دي دا طول بو منسوخ شي ويتنا دا اصل کے کون اوار دا رونا غاد دے اول کے نسخد او سفر او دے مرض رخصت با حال دا بیاد یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر اللہ پاک دا دلیل بیان کو تتاس دا ما دا ویلو تفعید دا من ایام اخر ویلی لقاچ اللہ پاک تاستا ارداد یسر دار دا یو ایلس ولا یرید بکم العسر دقات اذا تاسطا مشاقت ندر قوم ومشاقت کی مناسم دا دواس ولی تکمل العزتا دا بیدریم شو نفاسا تا خذکیلی جا دا دریم ایلس تا عزیم فدیل اثر یرید اللہ دانتا کی ولا یرید بیدا دانتا کی ولی تکمل کی دا دریم شو خوش کل کوئی دلتا تتاستا کم بیاسو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ذكي في خبر الله ولذا أباح لكم الفطرة في المرض والسفر تعالى إرادة اليسر در من مباهك وطالب الإفطار متول ومرض كي أو السفر كي دا ما تاسطا توصيبكو قوز دا قول يريد الله بكم اليسر دين خدا معلومة شن کہ مرض اور سفر کے روزے مس آتے روزے مس آتے لیکن دان ذکر کرنا کہ فعدت من ایام اخر نبوری ولکون ذالک فی معنی العلت ایضا اور لوگی کدل دی مذکورنا تیرید اللہ بکم الیسر تمنا خوش مس آتے جائے وس آتے یوسف آرام سر تکرہ کور تیرا سی یا بیماری یا جور سی جائے وسط ہے جلی کہ دینا پمانی ہے علت کی آیت نام دن کی سالی پر للعمر کی سومی دے پر دے عمر قصان سر جمع تاستا حکم دے کو کہ تاستا بے روزی دا وسط ہے نسی کرا دا حصل کے دے جو سومو بعد السفر و بعد المرض ملی لتکمل العدت دا ویعت تاستا روزی ونی سی روزی آونی سی ویلی فعدت من أيام خدا ما ذلكم ولتكمل العدة تتاسى مكمل كي فتخفيف سرى إكمال باب دي إفعال ما ذلك يا تكميل دا لتكملوا لتكمل العدة عدة صوم رمضان ما عدي رمضان آتاسى مكمل كي مراد هذا كالله فاق دا كلام تذكركم دا یا خطاب عام و خلق دا یا که هلال لا هلال فخلی رمضان دبل هلال رمضان یا زمان ای که مستقر اگو تا ای که در روژه وسط ای نوا بیا آغا دوار کسل تکنی بیا آغا مو خطجی بیا آغا کنور ایزی که بیرکی هلال را خبرنه روژه وسط ای ولی تکمل عزت اعلیت سومی قوم تواجر مخی بیانی مستقر در ولی تکبر الله او بلتو متاسلوی کئی تکمیلو کئی ایتری تکمیلو کئی دا لتکبر الله اللہ لوی کئی عند اکمالها عند اکمال دیدیم نراد آدھا تتاسو تکرہ قدار آلائی لوی خدای سنا کو آگا کئی تو شکر دا مستا اللہ فردے لوی ذات توفیق راکو عند اکمالها تکتا دا یو نعمت تا نداله تو کتر بجت له ضرورت نشته بجا درم یاسی ا مکی تول یرید الله یوبا یتکنو له دعا لتکدر دری علاما هداکم فا تاسو الله لی بیان کوي علاما هداکم ارسلکم تتاس الله پاک رهنمایی کوي ارسال کړی ده لمعالم دینه لبل لو یعنی سنو دین خپل دا خدای پاک موږ ته رهبری وکړه طریقے کا بیان کے ولعلکم تشکرون اللہ تاس تاس اللہ کا شکریہ ادا کریں علی ذالک ودی مذکور بنی برا دادن ایک میاس کی بعید ولا یوا بیاس مکہ میاس رمضان بے ذکر اگے کی تکمیل دار کی دی ہلال کلے ہاتھ سر میں دی اختر تجرات تاس اللہ اکبر اللہ اکبر خدای لی بینی او کنے جہاں سے ایام کی قدر رہی یا دې چې هم دا نعمت ته روزي پورا شي او ځلته ما باور کې عبادت سره خامخا دعاګانې هم وي یسه الله تسال کوي وصلا جماعت وصلا جماعت ایسې سره یو نبی صلی الله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقریب ربنا فننادیه ام بعید فننادیه ایانی زیدہ رب نے مگا کہ مگا آغی تسرا مناجال کو رو رو خبر کو ہم بعید یا درجہ فنونا دین تبی عوضنا تکو ویچاس لیچاس فنزلت ویزا سألتا عبادی انی توسی سال کی طرح بندگان دیما عنی دیما متعلق ایما تا پوستانا کئی کہ خدای لرده رکا خدای نزیدہ فإنی قریب زنی زیر منهم دویتن بعلمی کو اعتبار علم السلام مرادا لگا بدن وغیرہ علا خودشی نفاقتن علم کو لحاظ سلا زدیتا دین نزیر ویلی دکا چلا ہر دائی کے حاضر نزیر کو اعتبار دی علم السلام او بکیدہ چکم تاستا دیتی حد دی مکان وغیرہ اغنی اللہ فا فا انی قریب نفا اخبرهم بذالکان دکا چلا تعلق انا دي كده فاخبرهم ده اوبسي ذلك كده نبي باخر ده عبارت اذا صارت عبارت يعني فاني كري ذلك زي مراتا تاني تفوص ايكل قطوة خبر ايكل ذلك زي ما تهدي مناجات كي وجيب دعوة دعوة اذا دعاني ذا قبلها دعوة دعاء دعاء كوني كي اذا دعاني اذا دعاني یہ خلطا راکہ چمانا دعا کی دا اجابت کون سن کون بی اینالتی ہی ما سعلا اگر اکنے سے بی اینالتی ہی ما سعلا ویلکول سر دلالا ورنالا ینال من مندل یو شاید چیز بیاو میں فقیتا ورا سکن نتا اخفل امسول بیا مندو لانین حسل اے وجیبو بے اعتائی مسئولی ہی در ادھا اجابت کن پھر غلی مسئول سرچ کوشہ واری آور تبیر کن بے انالتی ہی کو مند قول سر درر ورمند کمرتا ما سعلا کن شاید چی دے سال کئی کنا آور تبیر کن نو غلط داتو چی کم بے غاری آور کن لور دوی کدرہ سالم کی اللہ ورشید ان اتدا کئی کرتا قیمہ خواقی انشاء اللہ او بل دان در ده خلق يي ايه ده ذاتي جمله قال جاي سنه كو كو كو نو كو نبي لي يا لا باكن يي ودي بدا ود داي داي اذا تعال فلي سجيكو لي ما جاي باي دي جبتكي تمنا دعائي تما كما زينا زي بولن كو فيتا هوا دعائي قبولكي فتو اثر وليؤمنوا وتزيد يدين على الايمان فما دي دائم بيقوم لعلهم يرشدون تاج دي دي رياكي يا تدوني مراتلا في خلال حكم حمبو ماني او تخلال حكم ماني نتاتبو هرس الله فاق دركي قلت الله فاق حكم آراش بكي وستاذ سعاد ادو عام تاريكم يقول اخيري پر اخبر شرعيتي آر شرعيتنا سبري نيار رسكي حلال داري جبت دو علي پر اول شرعيتي تیرے کی حلال نہیں دعا اللہ پاک میں کم کمشی وہ ذرا کہ اللہ حکمت سر برابری علی رہی تھی تو کو نہ پہی وہ نہ پہی مگر تو خیا سکوڑو آ رہا تھا لگا ورو کا بچے جاری اور سالا کی چکو ہے چڑ گیا آئے جمع کرا تھا وہ سے دیر کی او جان سے ہو گئی بھی نہیں بچے جاری مصلحت نہ کرتے میں کو دس اللہ پاک ہم جنا خلا دیر دولت گوڑی چکلا دیر دولت گوڑی دیر ابو تا ایمہ خانو جو سمجھ دیا گا خلق چکلا یو جو خورمین تجربہ ہوتا امتحان خواہ کرن جزا دولت حق دے کون کنا دے کون دیر دولت راکا کا حق میں نکوہ دے بیرنو بیا گا نا دس سلمہ گوڑی چکلا امتحان رو بلنے امتحان کی فصل دیر جوڑی ارسے جاتی زبدہ کون دے قوائی نشت بارال یہ دعا مطلق آنا ہے کہ ار وقتی والا بس مکشیت سر برابر ہے اگر کی مستیت کی بلدہ ہم دے لکل لی کہ کلا آگا شایتا تا ملوش تکم غالی کلا دے غیر وجہ کے تانا مستیبت او بلا آدھنا دفت کی کلا کلا بیدا سول اخیرت تجمش دعا قرآن دے شکنا خطا کننا پوئے زان تبا کئی خدای خو نپویه نده آیت دا خو دیر کن برباده گی تبا که گی دا اوحل نکم نیت سیامی رفتو ایلان سای کم دا تاج بر ارگلشیه اوشکی دیر اونو که سلی ارفتو جمع کول جمعان ارزای وان ارزا سرم یعنی تو منه که تاسو رسیدونی که وی ایلان سای کم نساوتا بل جمعین و جمع سرم مراد دلتی که دادار ازای خاص مراد دارد تقا لا یکونو بینکا و بینو شیعون لا شیعون دوره ملوش نیست جمعه پاکی دوره ملوش نیست خدا افره نو اصل که دا جمعه اللہ پاک دا تاستا حلال کرد اوز دا کول نظره نسخن جمعه کانش دیسنی چپا ولستان که من تحریمی هی و تحریم الاکل و شبی بعد مشاید دا تحریم دی جمعه و تحریم خلاق و دا بس اشانه مختمه لا دول منو دید دید تبیبو کنم نکا بیدا کار عمر صحبی توقشو نورو تزنتا هنن لباسو لکم دا تازی کنن لباسو وانتو لباسو نا خطاسو دیدی کنن لباسی دا کنی ایدر انتا آن قیمان لدور اخبر دیوب المعنی کولنا لکا کبا اروحتی سری سرائی دا دیدی بی هم اغیطا خیر معنی کا کئی هنن لباسو لکم دا مخی زگر کو وجہ داوی تسرائی اصل کے اول بیسا معنی کا کئی لکه سرنگ اتا محتاج لباس تر نداسی بین دانتا زمکایی محتاج دیدی پر لباسی مطلب دارا چه دوارو پرده و یو بل پرده دار خدا زنان بچتا خوان سره خوان زنان بچتا پخد سرم داکی نایا داری تعنقنن و احتیاج کل منو الى سایی یا احتیاج هریو کل مزدری تر یسای خیلتا محتاج لکه لباس تر احتیاج علی بن لو انکم کنتم تخلنا اسرار یوم ولی کتاب و خینت کوئی انفسکم خلو جدا بل جماعه تو جماعه صدقه و الله حرام و احسان و سب لا تسیامی پر بی سیام کے وقا دار کل یوم را و غیره و من سیدا تشفی یا جماعه کو نور و اعتذ النبی نبی سے تعوذ فیکم تم نہ خدا سے نقصان سے فتا علیکم قبل توبہ تکم تاس سبع علیکم لکم لقد تاب مکہ تاسیرو لذلك مقول انفعال نظر اللہ پاک رجیم کی اگر جنہ غرض غیر قبول دا اگر قبول مرد وعفانکم وطاسنین قرآن باشیونا اس کی تکاتا سا دا جمع حلاق ہے کون بسر جماعك وجامعنا وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم ثلاثة أيكم على ذلك تنظر أي أباخ كتب الله لنا تخم أخاف فرزا ما كان كيش وما كو أي أباخه من الجماع كتاش من باقود جبان قصر أو قدره ما كتب الله تكتير كي يا ألام قد غير غشاية ولدنا يعني جباكي دي ولدنا الكوي وكلوا وشربوا خلاكوا وإزباكوا الله إلى كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط أبس في المزيد جفاء دي تور مدينة أسفل مدى كملا من الفجر دي فجرنا أي الصادقي تغافى الصادقي بس بكذا خبر بيهودي وآي الله استغفر الله